عليها تسعة عشر. انیس فرشتے ایسی جہنم لواحة للبشر. کیسی جہنم؟ لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر. اکڑنے والوں کی قیامت کے دن چمڑی ادھیڑ دے، نہ موت آئے گی نہ زندگی. تكاد تميز من الغيظ، قریب ہے کہ غصے میں پھٹ جائے وہ جہنم. زدناهم عذابا فوق العذاب، اللہ فرماتی ہم عذاب پہ عذاب چڑھائیں گے. زید و عقارب، فسرین لکھتے ہیں عذاب کیسے، بچھو جو مسلط کیے جائیں گے، بچھو کا حجم تو بیان نہیں کیا. ان یابوہا کالنخل الطوال، ایک بچھو کا ڈنگ اتنا ہوگا جتنا کھجور کا درخت ہوتا ہے، اور سانپ ایسے ہوں گے اگر وہ ایک مرتبہ پھونک مار دے تو دنیا کی ہریالی راکھ بن جائے. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو تین مرتبہ یہ کہتا ہے، اللهم انی اسألک الجنہ، اللهم انی اسألک الجنہ، اللهم انی اسألک الجنہ، تین مرتبہ کہتا ہے. قالت الجنہ، جنت بول کے کہتی ہے، اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ اس کو میرے پاس لے آ. اور جو تین مرتبہ کہتا ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، قالت النار، جہنم خود بول کے کہتی ہے، اللہم اجرہ من النار، اے اللہ اس کو میرے پاس نہ لانا. اے اللہ سننے والوں کو جہنم سے محفوظ فرما.